پینے سے میں نے اس قرینے سے نعت شہرتم کی ہے، میں نے اس قرینے سے نعت شہرتم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، یہ خیال رہتا ہے یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہ گیتا ہے یہ ملال رہتا ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، میرے ساتھ چلتی ہے برکتیں درودوں کی، میرے ساتھ چلتی ہے برکتیں درودوں کی، میرے ساتھ چلتی ہے برکتیں درودوں کی، میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے، میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، سے دور آیا، جب سے یہ شعور آیا، نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے، نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے، شیر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے، ان کو چاہنے سے میں چاہ جا رہا ہوں، سبھی ان کو ان کو چاہنے سے چاہ جا رہا ہوں، سبھی بھیک میرے دامن میں، ان کے ہی کرم کی ہے، شیر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی